پھر اگلی آیت میں مزید ان کے خود ساختہ جو حرمت کے قاعدے تھے ان کو توڑنے کے لیے فرمایا، قل کہہ دیجئے، لا اجدو، میں نہیں پاتا، فیما اوحی الی، جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، محرمن حرام، یعنی میری طرف جو چیزیں وحی کی گئی ہیں ان میں مجھے تو کچھ اور حرام نہیں نظر آتا، الا طائمن، جو کھانے والے پر حرام ہو، یطعمہ، جس کو وہ کھاتا ہے، الا ان یکون میتتن، مگر یہ کہ وہ مردار ہو. یعنی یہ جو تم نے خود حلال کو حرام کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ جو وحی اللہ کی طرف سے میرے پاس آ رہی ہے اس میں تو یہ سب کچھ حرام نہیں ہے، وہاں تو حرام کیا ہے؟ میتا، مردار، او دمن، یا خون، مسفوحاً بہایا ہوا، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنه رجس، کیونکہ وہ ناپاک ہے، او فسقاً، یا گناہ کی چیز ہے. رجس اور فسق یہ ساری چیزیں پچھلی، صرف خنزیر ہی نہیں. اور ان کو فسق کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں ہے یہ سب، اللہ نے ان کا استعمال روکا، لہٰذا ان کا استعمال کرنا اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی حد کو توڑنا، اس لیے ان کو فسق کہا گیا. اہل لغیر اللہ بھی، پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے جس کو، یعنی میرے پاس اب تک جو وحی آئی ہے اس میں تو حرام کردہ چیزیں یہ ہیں. یہ وسیلہ اور صاحبہ اور حام اور بحیرہ یہ کس نے حرام کر دی؟ اور ان چیزوں میں بھی، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم، جو مجبور کر دیا گیا ہو، جو بہت ہی لاچار ہو جائے، حالانکہ وہ سرکشی کرنے والا نہیں، حد سے بڑھنے والا نہیں، تو بھی تیرا رب غفور الرحیم ہے. یعنی انتہائی مشکل وقت میں ضرورتاً ان کو کھانے کی بھی اجازت ہے. تو یہ تم نے حرام کے قاعدے کہاں سے ایجاد کیے؟ اب اس آیت کا کانٹیکسٹ تو یہ بنتا تھا، کچھ لوگوں نے اس آیت سے اور معنی نکالا. کیا کہا؟ قرآن میں بس یہ چار چیزیں حرام ہیں اور کچھ نہیں، یہ باقی سب مولویوں نے خود گھڑ لی. حالانکہ اس کا کانٹیکسٹ یہ نہیں ہے. نمبر ایک، یہ سورت مکی ہے، مکہ میں اب تک اتنا ہی کچھ حرام ہوا تھا، اس کے بعد سورت المائدہ وغیرہ آئی تو منخنقہ، موخوذہ، متردیہ اور بہت سے اور حرام چیزیں جن کا ذکر پیچھے آپ نے پڑھا سورت المائدہ میں، وہ احکامات اس آیت کے بعد آئے. لہذا اس میں کنٹرڈکشن تو کوئی نہیں، پہلے اور بعد، یعنی گریجولی ایک چیز کو لایا جا رہا ہے. اس لیے صرف اس ایک آیت پر آپ اپنا سارا قانون بیس نہیں کر سکتے حرام و حلال کا. تو مراد اس سے کیا ہے کہ اب تک جو وحی مجھ پر ہوئی اس میں تو صرف یہی چیزیں حرام کی گئی ہیں. یہاں جو یہ لفظ آیا نا، دمن مسفوحن، مسفوح کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، غیر مصافحاتن، سین فے سے اس کا روٹ ہے، مسفوح، صافح، ریزے جو نیچے گر جاتے ہیں کسی چیز کو ان کو صافح بولتے ہیں، مسفوح جو بہایا ہوا ہو، یعنی ذبح کرنے کے بعد جو خون بہ جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس کو اکٹھا کر کے استعمال کرنا چاہے تو وہ درست نہیں. ہاں، جو خون گوشت کے اندر کہیں کہیں رہ جاتا ہے، جیسے گوشت کاٹنے کے بعد، دھونے کے بعد اگر آپ انڈیا میں ڈالیں پھر آپ دیکھیں گے تھوڑا بہت خون ہے، تب آپ کے لیے قرآن میں تو لکھا ہے خون حرام ہے، یہ تو ہم حرام کھا رہے ہیں. نہیں، وہ گوشت کے اندر جو ٹھہر گیا اس حد تک کی اجازت ہے. جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ چوری پھیری آپ نے، وہ بہہ رہا ہے، جا رہا ہے، آپ آگے کچھ رکھ کے اس کو روک لے اور پھر اس کو کلر ڈالنے کے لیے کھانے میں استعمال کرے تو یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. مجھے معلوم ہے آپ کو اچھی نہیں لگ رہی یہ بات، لیکن سمجھانے کے لیے اور کیا کروں. تو دمن مسفوحن اور خالی دم میں فرق ہے، یعنی وہ خون جو گوشت کے اندر ٹھہر جاتا ہے بہنے کے باوجود تھوڑا بہت رہ گیا وہ قابل معافی ہے، لیکن جو بہتا ہو اس کو آپ کسی بھی طرح کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. وہ ان الذین ہادوا، اب چونکہ حرام حلال کی باتیں ہو رہی تھیں اس لیے اہل کتاب کا بھی کچھ ذکر آ گیا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے تھے، یعنی اللہ نے تو نہیں بنایا کسی کو یہودی، خود ہی اپنا نام رکھ لیا. یہ کتنی دلچسپ اصطلاح ہے نا، اور بار بار اللہ تعالیٰ ان کو اسی نام سے پکارتے ہیں، وہ لوگ جو یہودی بن گئے، یعنی اللہ نے تو مسلمان پیدا کیا تھا لیکن انہوں نے اپنا نام کچھ اور رکھ لیا. حرمنا، حرام کی ہم نے کیا؟ کل لذی ظفر، ہر ناخن والا جانور. یہود پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے. کون سے جانور ہوتے ہیں جن کے ناخن ہوتے ہیں؟ وہ جانور جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں. جیسے اونٹ، اونٹ کا پاؤں دیکھا ہے کبھی؟ شتر مرغ، شتر مرغ ویسے تو دیکھا ہوگا مگر اس کا پاؤں نہیں دیکھا ہوگا کبھی، غور نہیں کیا ہوگا. پھر اسی طرح بطخ، بطخ تو سب نے دیکھی ہے، اس کا پاؤں تو دیکھا ہے. اس کی انگلیاں ہوتی ہیں الگ الگ لیکن وہ جڑی ہوتی ہیں بیچ میں سے. پھر اسی طرح گائے، گائے کی بھی انگلیاں الگ الگ نہیں ہوتی نا، ایسے سیدھا ہی پنجا ہوتا ہے. بکری اسی طرح، ایسے سارے چرن پرن. تو یہ جانور بھی حرام تھے بنی اسرائیل پر، گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں. ومن البقر، اور گائے میں سے. والغنم، اور بکری. حرمنا علیہم شحومہما، حرام کی ہم نے ان پر ان کی چربیاں. شحوم شحم کی جمع، یعنی ان کی چربی حرام تھی الا، سوائے مگر. ما حملت ظہورہما، جو ان کی پشت پر ہو، یعنی صرف پشت کی پیٹھ کی چربی حلال تھی. اول حوایا، یا آنتے، یعنی آنتوں میں جو چربی لگی ہوئی ہو. او مختلط بعظم، یا وہ ہڈیوں کے ساتھ مل گئی ہو. ہڈی میں بھی چربی ہوتی ہے نا. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ جزا دی تھی ہم نے ان کو ان کی بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں اور یہود جھوٹے ہیں. وہ کیسے، وہ کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا سورۃ آل عمران میں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. اصل بات یہ ہے کہ جو چیزیں شریعت محمدی میں حرام ہیں، یہی دراصل ان لوگوں کے لیے بھی حرام تھی، لیکن ان کی زیادتیوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تو شروع سے ہی حرام تھی. فرمایا نہیں، شروع سے حرام نہیں تھی، شروع سے سب کچھ حلال تھا. ان پہ اس لیے حرام ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. آیت میں ذرا لفظ مشکل ہے ورنہ معنی کچھ بھی مشکل نہیں، چونکہ حلال حرام کا ذکر ہو رہا تھا نا، اس لیے یہود پر کچھ چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دراصل شریعت ابراہیمی میں حلال ہی تھی، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے بطور سزا ان پہ حرام کی گئی تھی. دوبارہ آیت کو دیکھیے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے یہودیت اختیار کی. حرمنا، حرام کر دی ہم نے کیا؟ کل لذی ظفر، ہر ناخن والے جانور، یعنی وہ جانور جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ. ومن البقر، اور گائے میں سے. والغنم، اور بکری میں سے. حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے حرام کر دی ان پر ان کی چربیاں، یعنی ان جانوروں کا گوشت، تو گوشت چربی بھی حرام کر دی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ بعض جانور جو ذبح نہیں ہوتے لیکن ان کی چربی کو مختلف کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے وہ بھی اجازت نہیں تھی. چربی صرف کھانے کے ہی کام نہیں آتی، صابن بھی بنتا ہے، اور کیا استعمال ہوتا چربی؟ پینٹ وغیرہ میں بھی، یہ جو کشتیوں وغیرہ کو پہلے پینٹ اس سے کرتے تھے، رنگ کرنے کے کام میں استعمال ہوتا. اور گھی، یہ جو گھی آپ کے پسندیدہ ہیں، کئی استعمال ہو سکتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے لیے ان جانوروں کی چربی بھی حرام تھی، گوشت تو تھا ہی. کل لذی ظفر، کیونکہ بکری کے بھی انگلیاں تو نہیں ہوتی، تو ہوتی ہیں. اسی طرح اونٹ کی، گائے کی، یعنی یہ جو ہمارے لیے حلال ہیں ان پہ حرام کر دیے گئے تھے، اور ان کی چربی بھی حرام کر دی گئی تھی. سوائے الا ما حملت ظهورهما، جو اٹھایا ہوا ہو ان کی پشتوں نے، ان کی پیٹھ کی چربی حلال تھی، اول حوایا یا آنتے، او مختلط بعظم یا مل جائے ہڈی سے. یعنی خلاصہ میں دوبارہ کر دیتی ہوں کہ ان چار بنیادی چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی یہود پہ حرام کی گئیں، یعنی ہر ناخن والا جانور جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، اور اسی طرح ان کی چربیاں بھی. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو جزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے. یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ چیزیں ہم یعقوب علیہ السلام کے اتباع میں حرام سمجھتے ہیں، یہ تو بطور سزا حرام ہوئی تھی ان پر، اور بے شک ہم سچ کہنے والے. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائے، آپ کی بات نہ مانے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، رَبُّكُمْ، رب تمہارا، ذو رحمت واسعہ، وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں پھیرا جاتا اس کا عذاب مجرم قوم سے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے جھٹلانے کے باوجود بھی فوراً ان کو عذاب نہیں دے دیتا، لیکن فوراً پکڑ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پکڑ ہوگی نہیں. نہیں، جو سزا لکھی ہے وہ تو آ کر رہے گی اگر وقتی طور پر مہلت مل بھی رہی ہے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا مشرک ہوتے، ولا حرمنا من شيء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، كذلك كذب الذين من قبلهم، ایسے ہی جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. انسان کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ اپنی کوتاہی، قصور، غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے دوسرے کے سر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے اور خود بری ذمہ ہونا چاہتا ہے، یا پھر اپنی غلطی کی کوئی ایسی وجہ تلاش کرتا ہے کہ جس سے اس کے ذمے کوئی الزام نہ آئے. یہ عادت کوئی نئی عادت نہیں، شروع سے انسانوں میں رہی ہے یہ کمزوری کہ غلطی کرنے کے بعد اس کو ماننا نہیں، یا دوسرے کے سر ڈال لینا، یا اس کا ذمہ دار کسی اور کو قرار دینا اور خود بری ذمہ ہو جانا. حتیٰ کہ مشرکین نے کیا کہا، یہ جو شرک ہم نے کیا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک کیسے کر سکتے، تو ہماری قسمت میں لکھ دیا تھا اللہ نے. آج بھی بہت سے لوگ غلط کام کر کے کیا کہتے ہیں، یہ تو قسمت میں لکھا تھا. وہ جس نے خودکشی کی اس بیچارے کا کیا قصور، وہ تو اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے ایسے مرنا. اگر فلاں شخص نے قتل کر دیا ہے تو اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اس کی قسمت میں اللہ نے لکھا تھا کہ وہ کسی کو قتل کرے گا. یہ باتیں ہر دور میں ہوتی آئیں، لیکن قسمت کی ایسی باتیں کرنے والے ہیں جب خود ان کے ساتھ زیادتی ہوتی، کوئی انہیں دو لگا دے تو کبھی نہیں کہیں گے کہ لگانے والے کو مت کچھ کہو، اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ مجھے دو لگائے، اس لیے میں نے اس کو معاف کیا. یعنی جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر ہم کو یہ فلسفہ بھول جاتا ہے کہ یہ قسمت میں تھا. کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو اور آپ یہ کہہ کے اس کو معاف کر دیں، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اس کی قسمت میں تھا کہ مجھے دکھ دے. تو یہ طریقہ انسان کیوں اختیار کرتا ہے؟ صرف وقتی طور پر الزام سے بچنے کے لیے. غلطی کو قبول نہ کرنا اور اسے اللہ تعالیٰ کے ذمے ڈال دینا. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو چیز بہت ان ہوتی ہے یا جس کا بہت رواج ہوتا ہے، انسان اندھا دھن آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرتا رہتا ہے، اور اس پر بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہی ہوگا، اسی لیے بہت سارے لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں اس پر. تو شرک اس دور کا فیشن تھا، تو سارے لوگ اس میں مبتلا تھے. اور کیا کہتے، کہ چونکہ میجورٹی اس کام میں لگی ہوئی ہے اس لیے بھی ایک بات درست ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے، کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسی ہی باتیں کرتے تھے ان سے پہلے کے لوگ، باز نہ آئے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا، ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھا. عاد اور ثمود اور یہ ساری قومیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، وہ بھی یہی فلسفے رکھتے تھے. اصل میں تو اللہ تعالیٰ مشرکین کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ ہی کی مشیت تھی کہ وہ سب شرک کرتے اور اللہ نے ان کو مجبور کر رکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیوں دیا ان کو؟ پھر عذاب تو نہیں آنا چاہیے تھا. اسی طرح قاتل کی سزا تو پھر کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو بات یہ ہے کہ کسی انسان کو اچھا یا برا کرنے کی آزادی دینا اور اس کو پسند یا ناپسند کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں. میں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں، اس کی مجھے آزادی دی گئی ہے، لیکن جھوٹ بولنا اللہ کو پسند نہیں. تو اس چیز میں فرق بہت ضروری ہے. یعنی اللہ کی اذن میں اور اللہ کی مشیت میں فرق جاننا بہت ضروری ہے. یہ فرق جب کوئی شخص نہیں پہچانتا تو بہت سی غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے. یعنی ایک شخص کسی کو مارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں کہ اس کا ہاتھ زبردستی روک لے، کیونکہ اس نے آزادی دی ہے نا ایک مخصوص وقت تک، تو وہ اس کو اذن دے دیتا ہے، ٹھیک ہے مارنا چاہتے مار لو، لیکن اگر تم نے مارا پوچھو گی، کیونکہ اس نے ہی یہ اذن بھی دے رکھا ہے کہ روک لو اپنا ہاتھ. اسی طرح کسی کو مارنا کیا اور خود کو مارنا کیا، تو خودکشی کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے یا نہیں دی، خود کو مارنے کی یا نہ مارنے کی چوائس ہے یا نہیں انسان کے پاس؟ کوئی نہیں ہے نا. آپ کے پاس یہاں بیٹھنے یا نہ بیٹھنے کی چوائس ہے یا نہیں؟ ہے نا. تو بالکل اسی طرح خود کو مارنے یا نہ مارنے کی بھی چوائس ہے آپ کے پاس. اب اگر ایک شخص اس چوائس میں سے وہ لیتا جو اللہ کی ناپسند کی چیز ہے، تو پھر اللہ کو حق پکڑے، سزا دے. تو یہ فلسفہ کے غلط کام کر کے، ذمہ داری پوری نہ کر کے یہ کہنا اللہ کی مرضی نہیں، اللہ ہی یہ چاہتا ہے، تو یہ کوئی جواز یا عذر نہیں ہوا کرتا. قل هل عندكم من علم، کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے. اب دوسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے آج، فتخرجوه لنا، اس کو نکال لاؤ ہمارے پاس. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ ہمارے پاس. یعنی محض اپنی خواہشات سے باتیں نہ کرو، کوئی ریفرنس لاؤ اللہ کی کتاب میں سے. ان تتبعون الا الظن، تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو. وان انتم الا تخرصون، اور تم محض قیاس آرائیاں کر رہے ہو. تمہاری یہ باتیں دلیل پر مبنی نہیں ہیں، قیاس پر مبنی ہیں، تمہارے خیالات پر مبنی ہیں، تمہاری اپنی ہی خود ساختہ سوچ ہے، من گھڑت فلسفے ہیں. اس لیے ان باتوں کو اللہ کے ذمے مت ڈالو. اچھا، آج بھی بہت سے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، ان کو کبھی آپ نے سنا یہ کہتے ہوئے؟ اگر ہماری قسمت میں اللہ نے نیک بننا لکھا ہوتا تو ہم ضرور نماز پڑھتے. دعا کرو ہمارے لیے، اللہ چاہے گا تو ہم بھی کچھ کریں گے. یہ بہت عام عذر ہے. ہر غلط کام کرنے کے لیے ہم نے یہ بہانہ تلاش کر رکھا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے. غلط کاموں میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی. آپ کو آزادی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس آزادی کو جب آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا ہرگز نہیں ہوتی، چاہے آپ اپنے آپ کو کتنی بھی تاویلیں دیں. قل، کہہ دیجئے، فللہ الحجت البالغہ، بس اللہ کے لیے ہے حجت پہنچی ہوئی. یعنی اللہ نے لوگوں پر حجت تمام کر دی ہے، اپنے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، لوگوں کو نیکی اور بدی کی راہوں اور ان کے انجام سے پوری طرح مطلع کیا، حلال اور حرام کے احکام واضح کیے، اچھے برے کی سب پہچان کرا دی. اب کوئی یہ کہے کہ میں غلط اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ یہی چاہتا ہے مجھ سے، تو اس کا یہ عذر قبول نہ ہوگا. فلو شاء لہداکم اجمعین، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. لہذا اپنی غلط کاری اور گمراہی کے لیے مشیت الہی کو بطور معذرت مت پیش کرو. یعنی اللہ کے بس میں ہے کہ زبردستی تم کو ہدایت دے دے، زبردستی سیدھا رکھے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. قل، کہہ دیجئے، ہلم، لے آؤ شہداءکم، اپنے گواہ، کہہ دیجئے اپنے گواہ حاضر کرو. الذین وہ جو یشہدون گواہی دیتے ہوں ان اللہ حرم ہذا کہ بے شک اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. حلمہ کا لفظ جو ہے اسم فعل ہے بمانہ امر واحد کے اور تسمیہ جمع سب کے لیے آتا ہے لازم بھی اور متعدی بھی. قل حلم شہدا اکم کہہ دیجئے کہ لے آئیے اپنے گواہوں کو الذین یشہدون جو گواہی دیتے ہوں ان اللہ حرم ہذا کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا. کس کو, کس کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ جن چیزوں کو مشرکین نے اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا. آپ دیکھیں کہ مسلسل کئی آیات سے مشرکین کے اس عمل کی تردید ہو رہی ہے نا. آپ نے سوچا ہے کہ کیوں اتنی شدت سے تردید کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ چیزیں اس کی ہوں اور حرام حلال کے قانون کوئی اور بنائے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اگنور کر دیتا, اچھا ٹھیک ہے انہوں نے بنا لیا اپنے خود بختے, تو یہ اس کی مخلوق پہ زیادتی ہوتی کہ جو نعمتیں اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی کچھ اور بندے اٹھے اور ان کو حرام کر دے, کتنی زیادتی کی بات ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے, دراصل رحم ہے کہ اس نے انسانوں کے خود ساختہ قانون اور پابندیاں اور کٹھن چیزوں کو ہمارے لیے ہٹا کے آسان کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا تھا کہ انسانوں نے اپنے اوپر جو بوجھ لادے ہوئے ہیں, یدا عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, کہ وہ بوجھ ان سے ہٹائے جائیں, کہ خود ساختہ حرام کے قاعدے ان سے کاٹ دیے جائیں. فَإِن شَهِدُوا پھر اگر وہ گواہی دیں, فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ آپ ان کے ساتھ گواہی نہیں دیں گے کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, تو جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیتے گواہی میں. وَلَا تَتَّبِعْ اور نہ پیروی کیجیے أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. وَالَّذِينَ اور وہ لوگ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو آخرت کو مانتے نہیں, وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہم سر ٹھہراتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب انسان دلیل کے آگے نہیں جھکتا, ان کو ہر طرح کی دلیلیں دے دی گئیں لیکن کچھ لوگ دلیل کے آگے جھکنے کا نام نہیں لیتے, تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دراصل دلیل کو کون نہیں مانتا یا کون نہیں ماننا چاہتا؟ آپ ایک شخص کو دلیل دیتے ہیں, آپ پوری حجت تمام کرتے ہیں, اس کو پھر بھی وہ نہیں مانتا, کیوں؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے, اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. یعنی کچھ لوگ جب اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کو پھر کوئی بھی دلیل فائدہ نہیں دیتی, ان کو کوئی دلیل سمجھا نہیں سکتی, اور پھر وہ بسا اوقات جھوٹی دلیلوں سے باطل کو بھی حق کرنے پہ تل جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں غلط بات کریں بھی, فَإِن شَهِدُوا اگر یہ کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ نے بحیرہ صاحبہ بنائے ہیں, تو میں آپ نہیں دیں گے ساتھ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ دلیل کی بنیاد پر نہیں, خواہشات کی پیروی کی بنیاد پر اپنے لیے جائز قرار دے رکھا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے, کیونکہ جو شخص آخرت کو مانتا ہو وہ جھک جاتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ یہ اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں, ہم سر ٹھہراتے ہیں, یہ شرک سے پرہیز نہیں کرتے, یعنی شرک کرتے ہیں. اور شرک کا یہاں معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ بت بنا لیتے ہیں. کیا معنی ہے یہاں؟ یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو بھی یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ بھی کچھ چیزوں کو حرام یا حلال کر لیں. اس کے بارے میں حضرت ابی بن حاتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا رکھا ہے, ہم تو ان کو رب نہیں مانتے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا, کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ بتایا تھا کہ تم نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے, اس معنی میں کہ وہ تمہارے لیے حلال حرام کے قانون وضع کرتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہی تم کرتے چلے جاتے ہیں. تو کسی بھی انسان کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر اس کا